السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورة البقرہ آیت نمبر 111 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی کا ذکر کیا ہے کہ جو آرزو وہ رکھتے تھے، کہ کہتے ہیں جنت کے تو ہم ٹھیکے دار ہیں، جنت ہمیں ملے گی، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہاں اس آیہ مبارکہ میں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو دوبارہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جس میں وہ مبتلا تھے کہ صرف انہی کی ملت کے لوگ جنت میں جائیں گے. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے: نحن ابناء اللہ واحباؤه، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بس ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہی بدخصلت امت مسلمہ کے اندر بھی موجود ہے. ساری زندگی اپنی من چاہی زندگی، اپنی من چاہے لائف سٹائل پر عمل کرے گا، شرک بھی کرے گا، بدعات بھی کرے گا، خرافات بھی کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرے گا، اللہ کی بغاوتیں بھی کرے گا، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پسے پشت بھی ڈالے گا. اور عقیدہ کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے 10 دن محرم الحرام کے ماتم کر لیا اور اہل بیت کی محبت کا نام نہاد معاملہ کر لیا تو جنت میری ہے. اور ہم نے دیکھا ہے گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے، جنت حسین دی، یعنی جنت ان کی ہے، اب وہ جسے چاہیں داخل کریں. پھر دوسرا طبقہ آتا ہے، وہ جناب کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیں، 12 ربیع الاول کو عید میلاد منا لیں، جھنڈے لگا لیں اور معاملات کر لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. تیسرا گروہ جن کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کی کیا آرزو ہے، کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. میرے بھائیو یہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یہ کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہا، جا کر قبر پر سجدہ بھی کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہا، اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے امام، اپنے پیر، اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. یہ کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کو ببانگے دہل اعلانیہ طور پر ان کی مخالفت کی، اور پھر یہ دعویٰ اور یہ آرزو رکھی کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا تذکرہ اس لیے فرما رہا ہے کہ امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ آرزو اور خواہش بنا رکھی ہے کہ ہمیں جنت مل کے رہے گی. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جتنے لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اور جناب محرم الحرام میں ماتم اور اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، ان کے باقی پورا سال کے اعمال اور ان کا کردار دیکھ لیں. بے حیائی فحاشی کرنی ہے تو شیعہ کا سرٹیفکیٹ لے لو، ظلم اور جبر کرنا ہے تو میرے محترم بھائیو آپ ان کے ساتھ مل جاؤ، زکات کو معاف کروانا ہے تو آپ جناب اپنا فقہ جعفریہ کا سرٹیفکیٹ لے لو. اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو حضرات ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے. نوجوان نسل ہے، ان کی تربیت نہیں، عقیدہ توحید نہیں، اسلام پر تربیت نہیں، سنت پر تربیت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، گھر میں پردہ نہیں، میوزک ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کیا ہے کہ بس جی جھنڈے لگا لو، جھنڈیاں لگا لو اور گلیوں کو سجا لو اور جناب ڈانس کر لو اور بھنگڑے ڈال لو، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے. یہ وہی یہود و نصارہ کی بدخصلتیں ہیں جو اس امت میں داخل ہوئیں. اور میرے محترم بھائیو یہ باتیں سچی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ان کے راستے پر چلو گے. قدم با قدم تم ان کا ان کو فالو کرو گے جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی اور صحیح سنت پر صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت بھی دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.